Ne dersen dinle benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük kalbim emrine amade. Aklımı çatsan sesimi çıkarmam sokmam başını derde. Yok mu bu için biri onuru görecek miyim acaba mutlusunu? Ne dersen dinle benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük kalbim emrine amade. Aklımı çatsan sesimi çıkarmam sokmam başını derde.